Days of Umbra. Chyba jednak tak powinno się wymawiać tytuł tego utworu. Chociaż z tytułem płyty już jest problem, bo artysta twierdzi, że może być też wymawiane jako Umbra, a nie Ambra. Sambor Kostrzewa był gościem Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy sobie o trzeciej płycie jego zespołu. Zespołu, który nazywa się Sambor od imienia lidera, głównego kompozytora muzyki i także autora słów do piosenek na tej płycie trzeciej. Jest tu tylko 7 utworów, ale tak jak ustaliliśmy z Samborem, to spełnia taki pomysł, realizuje ideę, aby płyta była zamkniętą całością i tak jest w tym przypadku. Sambor Kostrzewa, Krzysztof Kuźnik i Adam Cyzio podobno pracują już nad albumem 4. I tak jak mówił Sambor, to będzie znów taki mniej przystępny materiał, podobnie do płyty Bruksizm, tej drugiej, no ale to jak już się muzyka ukaże, to wtedy się przekonamy. Na razie wracamy do tej płyty, po którą często sięgam, tak, to prawda, ale to jest muzyka, która dobrze nam się sprawdza. I z piątku na sobotę, Mało Obiektywnie i w audycji Teraz Polskie, czyli z wtorku na środę po drugiej w Trójce. A zatem jeszcze 2 utwory z tego nowego albumu Umbra albo Ambra, jak kto woli. The Great Escape i Solaris. Zespół nazywa się Sambor. Everything's dead in this fucking city. We're looking for something new that we can relate to, but we always end up drunk in the backyard. So let's go to the river to catch the sun and talk about the things we do tomorrow. Oh, we can just get in the car right now and drive away as far as we can, but I guess we better go back. Yeah, I guess we better go back. Dream of what you want, you won't get it anyway. Well, what you gonna do? What you gonna do now? It's just another day, it's a summer in the city. Here comes another boring afternoon. I'm sitting on the couch doing nothing. Turning on the TV in case there's something on. Oh, I already know. They say the future's bright, but all I can see is the dying light as the sun sets in the horizon. I'm feeling weary, I'm washed out, I need a change, I need it now, cause I've been waiting for way too long. Yeah, I've been waiting for way too long. What you gonna do now? Smoking all the joints until the pain goes away. What you gonna do now? It's just another lazy summer in the city. świata. Patrzę na zegar, czas mi się kończy, daj mi go więcej. W za ciasnej głowie myśli stłoczone czekają na swoją kolej. Za oknem wrzące, skąpane w słońcu, betonowe pustkowia wzywają mnie. Otwierający płytę Days of Umbra. To jest utwór wspólny, zespołowy, czyli autorstwa Krzysztofa Kuźnika, Adama Cyzio i Sambora Kostrzewy. No a potem już dwie autorskie rzeczy. The Great Escape i Solaris. Muzyka i słowa Sambor Kostrzewa. Zespół Sambor prezentuje Państwu trzecią płytę zatytułowaną Umbra. A ja zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka. Jeśli Państwo chcą przypomnieć sobie tę rozmowę albo posłuchać jej po raz pierwszy, do sekcji audycje, tam odnajdujemy MO, czyli mało obiektywnie. Cała audycja z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej do posłuchania na stronie trójki. Także z piątku na sobotę mówiłem o koncercie, ważnym koncercie, o którym chcę teraz przypomnieć. Nie musimy chodzić do kina. Ja i moja, moja dziewczyna. We'll be right back. Pierre, Sylwester Walczak, Dominik Mietła, Mariusz Orzełowski i Marcin Babko, czyli zespół Muario Lanza z płyty Mu Africa z 2010 roku. 11 lutego, czyli już lada dzień, odbędzie się koncert, o którym na antenie Trójki usłyszeli Państwo w audycji Mało Obiektywnie z 23 na 24 grudnia roku ubiegłego, kiedy moim gościem był Mariusz Orzełowski. Zapowiadał, że to się może udać. I uda się. Zaplanowanych jest kilka występów artystów, którzy bądź pracowali z Marcinem Babko, bądź gdzieś tam spotkali się z nim na tej drodze bardzo, bardzo barwnej, bogatej w wydarzenia, jaką Marcin Babko przebył. 11 lutego, Kino Teatr Rialto w Katowicach, koncert rozpoczyna się o godzinie 19. Będzie bluesowo, Agnieszka Łapka i Mirek Rzepa. Będzie britpopowo, także mimo, że to koncert w Katowicach. Marek Jałowiecki się pojawi, pojawi się Janek Samołyk, na pewno pojawią się muzycy zespołu Muario Lanza, Hypersonic, tych wszystkich grup, przez które przez lata Marcin Babko się przewinął, pracował z nimi, tworzył. Tak to wszystko będzie brzmiało w Kinoteatrze Rialto w Katowicach 11 lutego o 19, bo to koncert poświęcony pamięci Marcina Babko. Zapraszam Państwa na ten koncert. Myślę, że w imieniu Mariusza Orzełowskiego, szczególnie gościa Trójki z Wigilii ubiegłorocznej. To jeszcze wróćmy do płyty Mu Africa. Tak ją noszę za sobą od jakiegoś czasu i przydaje nam się na te nocne spotkania trójkowe. Martwy punkt, Mały Budda, Muario Lanza, 2010 rok. podłogą jest. Wchodzę w nową grę. Czarne, białe, siostra, brat. Plus i minus, szar i mat. chcę po ogniu. Nie chcę się wyłamać. Jestem w tym kręgu. Mówię o dźwięku. Nie mogę się załamać. Mam wszystkich w ręku. Yeah. Muario Lanza i Hypersonic z gośćmi, ale także zespoły, które pojawiały się na festiwalu Inne Granie w Chorzowskim Centrum Kultury, czyli Czary, Mary, Koszmary i Ćmy. Również Karpaty Magiczne, Agnieszka Łapka i Mirek Rzepa w duecie. Marek Jałowiecki, jego generał Stilwell, Janek Samołyk, QFX. To potwierdzone nazwy zespołów i także nazwiska wykonawców. Ta lista pewnie jest niepełna, ta, którą Państwu teraz prezentuję. Ona wciąż nie jest zamknięta. Lista wykonawców koncertu poświęconego pamięci Marcina Babko. 11 lutego Katowice, Kino Teatr Rialto. Pewnie jeszcze o tym koncercie na antenie Trójki Państwo usłyszą. Bo gdzieżby indziej, jak nie w Trójce, prawda? Muario Lanza, płyta zatytułowana Muafrika, 2010 rok. A teraz przed nami album, którego jeszcze nie ma. Oficjalnie ukazuje się 17 lutego, chociaż jak znam artystę, pojawi się w studiu Trójki, pojawi się w naszym pierwszym marcowym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. To ta data nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, że już jest ze mną nowa płyta Rafała Gorzyckiego. I tym razem jest to płyta nagrana tylko przez Rafała. Proszę posłuchać, na czym zdecydował się tym razem zagrać, nie tylko na perkusji, ale także na wibrafonie, na fortepianie. Pojawia się także przy mikrofonie i to nie wszystkie jeszcze instrumenty, na których Rafał Gorzycki gra na swojej nowej płycie. Album nosi tytuł Syriusz. Kupiłem mojemu psu akordeon. Muzyka. zostawiłem go na widocznym miejscu w rogu dużego pokoju. Teraz ja, pies i akordeon. Dużo lepiej niż przedtem. Thank you. 18 jest tych Syriuszów na tej płycie, bo każdy z 18 utworów to Syriusz. Pierwszy to A365, drugi to B akordeon, a trzeci to A531. Tak to zostało wymyślone. Rafał Gorzycki będzie gościem Trójki już wkrótce, na początku marca, z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, i opowie Państwu trochę więcej o tej płycie. Album nosi tytuł Syriusz. 17 lutego ma swoją koncertową premierę w Toruniu, a tę taką sklepową, niezależnie od tego, czy sklepowo to znaczy półka po prostu w sklepie płytowym, czy w internecie, taką premierę album będzie miał 3 marca. I właśnie wtedy Rafał Gorzycki pojawi się w Trójce 3 marca, no bo gdzieżby miał się pojawić indziej, prawda? Z nową muzyką. Następny album już Państwo znają bardzo dobrze. Na tej płycie dla odmiany są piosenki. I to jakie? Mi. Zimowy był świt, do szkoły czas iść, tak mówiłaś, i gdzieś tam pachniało śniadanie, a ty mruczałaś mi w kark: synku, wstań. Przyszły złe dni, gdy wypluł mnie świat, przy łóżku twój głos, przy łóżku twój płacz. Gdy świat krzyż na mnie postawił, ty wciąż szeptałaś mi w kark: synku, wstań. Tak bardzo bym chciał, byś była tu znów, gdzie ciemność ma kształt tygrysich chów. Niech mnie nawet znów zabiorą do szkoły, bylebym mógł usłyszeć znów to: synku, wstań. Synku, wstań. Starannie studiowany gest, kolokwium z przyszłych słów i miejsc, podziwiasz go,